من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. مؤمنوں میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیے تھے انہیں سچا کر دکھایا. بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں اور اگر چاہے منافقوں کو سزا دے یا ان پر بھی مہربانی فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور بہت ہی مہربانی کرنے والے ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. مؤمنوں اور کافروں میں فرق. منافقوں کا ذکر گزشتہ آیتوں میں گزر چکا ہے کہ وقت سے پہلے تو جانساری کے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے لیکن وقت آنے پر پورے بزدل اور نامد ثابت ہوئے, سارے دعوے اور وعدے رکھے کے رکھے رہ گئے اور بجائے ثابت قدمی کے پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. یہاں مؤمنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے. بعض نے تو جام شہادت نوش فرما لیا اور بعض اس کے انتظار میں بے چین ہیں. صحیح بخاری میں ہے, ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن لکھنا شروع کیا تو ایک آیت مجھے نہیں ملتی تھی, حالانکہ سورہ احزاب میں وہ آیت میں نے خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنی تھی. آخر خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت ملی. یہ وہ صحابی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر کر دیا تھا. وہ آیت یہ تھی, من المؤمنین رجال. صحیح بخاری نے سنن ترمذی میں ہے کہ یہ آیت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, جس کا انہیں سخت افسوس تھا کہ سب سے پہلی جنگ میں جس میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے میں شامل نہ ہو سکا. اب جو جہاد کا موقع آئے گا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی دکھا دوں گا اور یہ بھی کہ میں کیا کرتا ہوں. اس سے زیادہ کہتے ہوئے خوف کھایا. اب جنگ احد کا موقع جب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آ رہے ہیں. انہیں دیکھ کر تعجب سے فرمایا کہ ابو عمر کہاں جا رہے ہو, واللہ مجھے احد پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ کہتے ہی آپ آگے بڑھے اور مشرکین میں خوب تلوار چلائی. چونکہ مسلمان لوٹ گئے تھے, یہ تنہا تھے, ان کے بے پناہ حملوں نے کفار کے دانت کھٹے کر دیے اور بھڑ بھڑا کر آ گئے اور چو طرف سے گھیر لیا اور شہید کر دیا. آپ کو 80 سے اوپر زخم آئے تھے, کوئی نیزے کا, کوئی تلوار کا, کوئی تیر کا. شہادت کے بعد کوئی آپ کو پہچان نہ سکا, یہاں تک کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو پہچانا اور وہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریاں دیکھ کر. انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ روایت صحیح مسلم نے سنن ترمذی کی ہے. سنن ترمذی میں ہے, طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ جنگ احد سے جب رسول اللہ واپس مدینہ آئے تو منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد, اس وقت میں سامنے سے آ رہا تھا اور حضرمی سبز رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا, اے پوچھنے والے, یہ بھی انہی میں سے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئے. جب وہاں سے واپس آنے لگے دروازے سے باہر نکلے ہی تھے جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے واپس بلایا اور فرمایا, آؤ مجھ سے ایک حدیث سنتے جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے والد طلحہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہے کہ انہوں نے اپنا عہد اور نظر پوری کر دی. یہ روایت بھی سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. رب العالمین ان کا بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ بعض اس دن کے منتظر ہیں کہ پھر لڑائی ہو اور وہ اپنی کارگزاری اللہ تعالیٰ کو دکھائیں اور جام شہادت نوش فرمائیں. پس بعضوں نے تو سچائی اور وفاداری ثابت کر دی اور بعض موقع کے منتظر ہیں. انہوں نے نہ عہد بدلا نہ نظر کو پوری گزرا, بلکہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں. وہ منافقوں کی طرح وقت پر بہانے بنانے والے نہیں. یہ خوف اور یہ زلزلہ محض اس واسطے تھا کہ خبیث اور طیب کی تمیز ہو جائے اور برے بھلے کا حال ہر ایک پر کھل جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, اللہ کے نزدیک تو چھپا کھلا برابر ہے, جو نہیں ہوا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, بالکل اسی طرح جو ہو چکا. لیکن اللہ کی عادت ہے کہ جب تک مخلوق عمل نہ کر لے انہیں صرف اپنے علم کی بنا پر جزا سزا نہیں دیتے. جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ الْآیَة، یعنی ہم تمہیں خوب پرکھ کر مجاہدین صابرین کو تم میں سے ممتاز کر دیں گے. بس وجود سے پہلے کا علم پھر وجود کے بعد کا علم دونوں اللہ تعالیٰ کو ہیں، اور اس کے بعد جزا سزا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں فرمایا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْآیَة، اللہ تعالیٰ جس حال پر تم ہو اسی پر مؤمنوں کو چھوڑ دے ایسا نہیں جب تک وہ بھلے برے کی تمیز نہ کرے، نہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دیں. بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں اور عہد شکن منافقوں کو سزا دیں، یا انہیں توفیق توبہ دے کے یہ اپنی روش بدل دیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربان ہو جائے اور ان کی خطائیں معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ اپنی مخلوق کی خطائیں معاف کرنے والے ہیں اور ان پر مہربانیاں کرنے والے ہیں. اللہ کی رافت اور رحمت غضب و غصے سے بڑی ہوئی ہے.